door de woestijn. Waar schorpioenen zijn. Het is hier veel te heet. Ik ben helemaal bezweet. Maar wat zie ik daar? Palmbomen. Water. Een waterspuitfiets. Een waterspuitfiets? Ja, maakt niet uit. Loop er naartoe. Vlug. Een oase. Waar kamelen grazen. Waar fonteintjes water spuiten. In de schaduw. Uit de zon. Een oase. Je blijft je toch verbazen. Hier vind ik de verkoeling die ik net niet vinden kon. Tot rust in de oase. Oh. Hé? Waar is die oase? Het was een luchtspiegeling. Het was een wat? Een luchtspiegeling. Ik loop door de woestijn, waar enge slangen zijn. Het is net een heel groot strand, maar zonder zee, alleen maar zand. Maar kijk eens, wat zie ik? Wow, we zijn gered. Ik zie water. Ik zie schaduw. En een waterwip. Een waterwip? Ja, maakt niet uit. Kom. Een oase, waar kamelen grazen. Waar fonteintjes water spuiten. In de schaduw, maar uit de zon. Een oase, je blijft je toch verbazen. Hier vind ik de verkoeling die ik net niet vinden kon. Een waterwip en een waterbruggetje. Water op je bol en water op je ruggetje. Waar alle eentjes zwemmen gaan. Een dromedaris kijkt me waterig aan. Ik heb honger, ik heb dorst en ik ben moe. Kom op, dan gaan we er naartoe. Wow. Een oase, waar kamelen grazen. Waar fonteintjes water spuiten. In de schaduw, uit de zon. Een oase, je blijft je toch verbazen. Hier vind ik de verkoeling die ik net niet vinden kon. Tot rust, prachtig. Tot rust, heerlijk. Hier zou ik altijd willen blijven. Tot rust, ik kom helemaal tot rust. Ik ook. Helemaal tot. Nee, hè? Niet weer. Was het weer een spiegel in de lucht? Een luchtspiegeling. Oh. Verschrikkelijk. Nu lopen we nog steeds in de woestijn. Het is hier wel een beetje heet. Waar moeten we naartoe? Ik denk die kant. Ik denk die kant. Nou, ik denk dat we naar die kant moeten. Ik denk die kant. Ik denk die kant. Oh. Ik denk die kant.